ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يزعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. دوستوں میرے اور بھائیو اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے یہ رمضان شریف کے آخری ایام چل رہا ہے، ایام بھی آخری اور لیالی بھی آخری، راتیں بھی آخری ہیں، آخری جو باتوں ختم ہو گیا ہے، شب قدر کی راتیں بھی اپنے کے بعد یہ ختم ہو رہی ہیں اور ایک بھی پورے رمضان کی رات ختم ہو جائے گی، ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے، میرا جان کی دیالی کی قدر کرے، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کی قدر فرما دیتے ہیں، دنوں کی قدر فرما دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو خود قدر کی تعلیم دیتے تھے، یہ نہیں کہ خود اپنے لیے تو سب کچھ ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہ ہو، رہے جو چیز اچھی ہے جیسے اپنے لیے اچھی ہے اپنے بال بچوں کے لیے اچھی ہے، اپنے دوستوں کے لیے اچھی ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھی ہے، پوری عمر کے لیے اچھی ہے. اس طرح پر نبی کے دل میں یہ دائیا اور جذبہ ابھر کر رہتا ہے کہ ہم جو اچھی چیز کو اچھی چیز کو اچھی سمجھ کے ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، اس طرح ہم کو عمل کرنا چاہیے. تو نئی نبی کے دل میں عجیب و غریب دائیا اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ امر بھی معروف نہیں گزر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں کسی برآمد کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ اچھی چیز ہے تو اچھی چیز میں ہم سب کو شریک کرنا چاہیے، جتنے بھی وہ شریک ہو جائیں گے. اس میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی فضیلتیں بیان فرماتے رہتے تھے، ان کے راتوں کی فضیلتیں بیان فرماتے رہتے تھے، اپنے لوگوں کو متنبہ فرماتے رہتے تھے، جاگنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے. یہ سب چیزیں ہوتا تھا، تمام حدیث قرآن میں موجود ہے. معلوم ہوا جو چیز اچھی ہو اپنے لیے پسند کرے، نبی کے سنت کے مطابق ہم کو اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. اپنے لیے تو پسند ہم کرتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کے لیے عموماً وہ چیز پسند نہیں کرتے، افسوس کی بات ہے. جب چیز اچھی ہے، اچھا کھانا ہوتا ہے، اچھی مٹھائی ہوتی ہے، دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم تو کھا رہے ہیں، ہمارے لڑکے نہیں کھا رہے ہیں، لے جاتا ہے بات کر کے. جب دین ایمان کی نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. اس بنا پر جیسے اپنے دل میں امنگ اور جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیندار ہو جائیں، متقیوں پر ہزگار ہو جائیں تاکہ جنت میں ہم کو ٹھکانا دے جائے، اللہ تعالیٰ کے رضا خوش ہوگی ہم کو حاصل ہو جائے. اسی طرح میرے دوستو اپنے بچوں کے لیے دائیا اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ رہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی دے، دلدار ان کو بنائے، متقیوں پر ہزگار بنائے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. چنانچہ ابھی کل بھی پڑھا ہے اور ایک صاحب آئے تھے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انہوں نے عرض کیا ہے حضرت ہمارے ہم اپنے لڑکوں سے بہت پریشان ہیں, کوئی بات نہیں ہماری نہیں مانتے, بڑے آدمی تھے وہ بھی شاہ صاحب نے چاہیے اتنے سال, لیکن اپنی اولاد سے پریشان تھے, وہ چاہتے تھے کہ لڑکے ہمارے دیندار ہوں, نہیں کہ ان کو بول کر دیتے, بہت پریشان تھے. حضرت نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو, اللہم اصلح لی فی ذریتی, اس زمانے کی یاد ہے شاید اس کو الحمد للہ 50 سال تھے, 70-85 کی بات ہوگی, 51 کی, یہ دعا فرمایا اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, یہ عمدہ دعا ہے, قرآن کی دعا ہے. فوراً حضرت نے بہت بڑے عارف بدھ سے یہ پڑھا دی, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, یہ جامع دعا ہے, اصلح لی فی ذریتی میری ذریت کی اصلاح فرمائی, اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک, اور میں آپ سے رجوع کرتا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, دیکھیے اس میں ابدیت ہے دعا میں نہیں, میں آپ سے میں نہیں کر سکتا, آپ ہی کریں تو کچھ ہو سکتا ہے, اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک, ہم آپ سے رجوع ہوتے ہیں, ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے, نہ ہم کو ڈھنگ ہے, نہ طریقہ ہے, نہ وہ خلوص ہے, نہ تدین ہے, یہ سب کی نفیس کہتے ہیں, وہی مجھے مسلم, میں مسلمانوں میں سے ہوں, مسلمان کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہر کام کو اللہ کی طرف رجوع کرے, میں مسلمانوں میں سے ہوں, اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے مجھ کو, اپنے اوپر بھروسہ نہیں, میں جب خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو دوسرے کی کیا کروں گا, اس میں بھی چاہے ابدیت ہے, ہم پوچھے ہماری بھی اصلاح ہے, اللہم اصلح لی فی ذریتی, اور دوسری دعا کیا ہے, اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اصلح لی شانی کلہ, ہے نہیں, حضرت مولانا محمد الیاس ہے وہ تعلیم ہمارے خود مولانا مجھے ندی تھے, وہ ساتھ تھے, ان سے کہتے تھے اٹھتے بیٹھے یہی دعا کرتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ, اللہ ہمارے ہر شان کی اصلاح فرما دی ہے, اتنا بڑا دائی لیکن اپنی اصلاح سے قابل نہیں, اور یہ خود مولانا الیاس کی دعا تھوڑی نہیں, جو حضور کی دعا, سارے عالم کے دائی مبلغ رسول, یہ اپنی اصلاح میں خدا کے رجوع ہو رہے ہیں, اب کوئی اپنے طور پر اصلاح کرنے کا مولانا کبھی نہیں کر سکتا, اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا, اپنے قوت کے باقی سے تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے, نبی کا یہی طریقہ ہے, اصلی شاہی کلہ ہے, اللہ ہمارے ہر شاہ کی اصلاح فرمائیے, ولا تکلنی الی نفسی طرفت آئیں, اور آم جھپکنے پر بھی ہمارے نفس کو سبوت نہ کیجیے, آم جھپکنے پر نفس کتنی بڑی بات, ادھر تو رابطہ ہوا نہیں, ساتھ نفس کا مار سخت جا ہڈی شیر ہے, پورا نہ پڑھ سکوں میں لیکن ہے, نفس کا مار سخت جائے, نفس کے مار کو سخت جانو, ادھر کو غافل ہوا نہیں دوسرے دسا بھی نہیں, جو سانپ پکڑتے ہیں کاٹ گئے تو سانپ پکڑنے لگنے کا معمول ہوتا ہے, ان کو یہ سمجھ آتا ہے ہمارا سانپ دس ہی نہیں سکتا, ان کو بھی دس لیتا ہے جہاں غافل ہوئے, اور جب سے وہ مسا جائے گا تو وہ مر جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے, سانپ لیے رہتے ہیں ان کو ناز ہوتا ہے کہ ہمارا سانپ نہیں کاٹے گا, لیکن واقعات ہیں اس کے, وہ ایک جڑی لیے رہتے ہیں, اسے پہلے وہ کھا لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, اب جڑی کے لیے پہنچے گا ہاتھ تب تک وہ جڑی کام آئے گی, جب تک ختم بھی ہو جاتا ہے, اسی طرح ایک تھا ڈاکٹر, بہت بڑا ڈاکٹر, ہم لوگ کا علاج بھی کرتا تھا, اس کے ذہن میں آیا کہ ان کو ہاتھ سے ہو رہا ہے, اندازہ کیا اس کو, بہت بڑا ڈاکٹر, دوا اتنی دور پر تھی, ہاتھ بڑھایا اسے پہلے مر جائے, دوا موجود نہیں کرتا, ہمارا ہاتھ بڑھنے تک پہنچے سے ختم, اللہ کے ہاتھ میں ہے, تکمیلی جتنے امور ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نہ کسی کے ہاتھ میں جان ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں صحت ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں اقتدار ہے، سب اللہ دیتا ہے تو ہوتا ہے، اور اس کا کچھ نہیں نہیں اتنا ہو مسئلہ سے خدا والی جو بھی ہوتی ہے وہی آتا ہے۔ بہرحال دوستو، اصلاح اور تربیت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اس میں بھی اللہ ہی کو بھروسہ کرو۔ بڑی عمدہ بات مجھے بات سے علامت خاص صاحب سے بہت زبردست موبائل سے کر دیا، میں خود کا کار بھی گیا تو وہ یہی کہہ رہے تھے، دیکھو اگر تمہاری باتوں سے کچھ فائدہ ہو جائے کسی کو تو یہ نہ سمجھو کہ ہماری بات سے فائدہ ہوا، یہ سمجھو کہ اس کے کل میں صلاحیت تھی، اس کی بنا پر اس نے قبول کر لیا، اپنے کامنا رجوع کرنا، اور اگر نہیں قبول کیا تو یہ کہو کہ صلاحیت تو اس کے اندر تھی، ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی، جس کی بنا پر اس نے قبول نہیں کیا، اب دیت کی بات ہے ہی نہیں، اس لیے ہم فرماتے ہیں مشائل یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، اللہ ہی کرتا ہے تو توجہ ہوتی ہے، ورنہ اپنے کر سے ہوتا ہے جتنی اولاد ہے سب اولیاء اللہ ہوتے ہیں، چاہتا تو ہے کہ اپنی اولاد کو نہیں چاہیں گے، سب چاہتے ہیں ہم تو اسی گھر میں رہنے جانتے ہیں، کبھی کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جس چیزیں ہماری دے دیں، نہیں تڑپ اس کے لیے ضرورت ہے تڑپ، اور اسی طرح کی ہدایت کی جب ہدایت ہوتی ہے تبھی آدمی کو کارآمد ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بہرحال دوستو، یہ بھی اصلی ہی شاہی کنڈا ہے، برآب کا کن لیے نب کی طرف ہوتا ہے، اولاد کے لیے کیا کہا اصلی ہی فضوری تھی، میں اسلام آشار کو جانا تھا اصلی ہی فی شانی، اصلی ہی کیا اللہ سے فی شانی، برآب کا کن لیے کیا اصلی ہی فی سوری تھی، اصلی ہی فی سوری تھی، یعنی تو کو انہیں کو نہیں میرے مسلمین، ہم مسلمانوں میں تھے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرے، یہ مسلمان کا کام ہے، جب حوالے کرے گا تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ہمارے حضرت باب رضا کا بہت چاہتے تھے جب کوئی بیمار ہو تو ہرگز ہرگز پہلے تمہارا ذہن ڈاکٹر کی طرف نہ جانا چاہیے، پہلے اللہ کی طرف جانا چاہیے، پھر اس کی طرف ہونا چاہیے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس راستے میں رکھا ہے، اس طریق میں رکھا ہے، اپنے فضل و کرم سے رکھا ہے، ہمارے جیسے جیسے لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں کیا کیا سوچتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ نے اتنے لوگوں کو جمع کر لیا ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، ان نسائکم شتیٰ، تم سب کی صحیح مختلف ہے، ہمارا سوچ ہے وہ کہیں جا رہا ہے ہم کہیں جا رہے ہیں، اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت سے دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے، اپنے اوپر اتکال نہیں، اپنے اوپر بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، اس وجہ سے اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگو، اولاد کو بھی نہ چھوڑو، سمجھو نہیں کہ اولاد ٹھیک ہی رہے، نہیں نہیں، ان کی بھی فکر رکھو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، اللہ ان کو ہدایت پر رکھے، اللہ جنت کے راستے پر ان کو رکھے، آپ نے جنت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ دوزخ کا راستہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہوگی، اللہ ہم سب کو توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو دیا ہے، رمضان کا مہینہ دیا، یہ راتیں کو دیا، یہ ربیع تو دیا ہی، دن بھی دیے ہیں، یہ متبرک مہینہ ہے، ہر لمحہ کا متبرک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قدر کر کے دکھایا، قدر کر کے دکھایا کہ دیکھو روزے کی کتنی دعا ہے، دعا کرتے تھے یا بات فضل ایک ہوئی تھی، یہ اللہ آپ نے اتنا دسترخوان سجا دیا ہے کہ میں سر کرتا ہوں، یا بات گجرات کے دسترخوان ضروری دو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کے تجارت کی چیز نہیں ہوتی لیکن باہر یہاں کا ہوتی ہے، یا بات فضل ایک ہوئی تھی، آپ نے اتنی چیزیں جمع کر دیا ہے تو ہماری مفر میں کر دیجیے، آپ نے کیا ہے جب دنیاوی چیزیں آپ نے اتنی جمع کیا ہمارے لیے، تو آپ کے لیے ہدایت ہمارے لیے فیصلہ کرنا آپ کا کیا مشکل ہے، سب کو جمع کر دیجیے، اتنی نعمتیں بھی دیگر اس شہر میں ہیں، ممرض بنا استحقاق کے ہے. جب بنا استحقاق کے وہ معاملہ ہے تو ہماری ممرض کر دیے. اللہم اخرجی ذنبی وبشرنی فی داری وبقی من الدوار. اللہم اخرجی ذنبی وبشرنی فی داری وبارکنی. یا اللہ ہمارے گھر کو اللہ وسیلی کی داری کو بارک, ہمارے گھر کو وسیلی مانوا کی گھر کی وسانی مطلوب دوست نے دعا مانی. اللہ وسیلی دردی وہ وسیلی کی داری وہ باری برکت دی, روزی میں برکت دی, گھروں میں وساشی یہ ممنوع نہیں ہے. بارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا کی ہے اور دعا سکھلائی ہے. جو کچھ حضور نے کیا وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے کیا ہے. جتنا ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے وہی اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوں گی, اللہ کی عنایت ہوں گی. اس جگہ پر میرے دوستوں بزرگوں آپ حضرات کا رواشا کا خوب معمول ہے کہ ساری امت اس کی طرف آ جائے تو آج اللہ کی رحمت بھی مقبول ہو جائے. پریشانیاں آ کے دینے لگتی ہیں, نہیں جاتے بھی دینے لگتی چلی بھی جاتی ہے, دعائیں ہوتی ہیں, اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرم فرماتا ہے. بہرحال میں یہ کہا تھا کہ اصلاح کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے, اپنے بچوں کے لیے باقی سے بچوں کے لیے کوشش کرنی ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی روزہ رکھائیے, ہم نماز پڑھتے ہیں ان کو ساتھ لے جائیے. ہم گئے ہم لکھنؤ میں تھے, نہیں مئو میں تھے, تو حضرت ماں عبد الغنی صاحب تشریف لے گئے تھے, ہم تو چھوٹے تھے. تو ایک سیٹ آئے تو سو روپئے کا گوشت تھا میرا کھانا دیا, وہ عبد الغنی صاحب کو دیا, اپنے لڑکے کا ہاتھ دل آیا تو من میں انہوں نے کہا حضرت لوگوں نے کہا ہم اس لیے دلا رہے ہیں تاکہ اس کو دینے کی عادت رہے لڑکے کو, انفاق سب زندہ اور ہدیہ بزرگوں کو دینے کی عادت اس کو رہے. وہاں کے لوگ بڑے نہیں زندہ کچھ یہاں کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, بہو کے ہم لوگ یہاں جہاں جاتے ہیں مسجد پڑھواتے ہیں, جہاں جاتے ہیں سارے مشہور ہیں, اور جتنے علماء سب وہ جاتے ہیں وہیں کے لوگ ہیں, سیلف سیکولر جس وہیں چل رہی ہیں, بولا مارو مئو کو بھائی سب اپنے جگہ ہے. بڑا میرے سامنے کی بات ہے یہ بہت بڑی رقم تھی, بڑا آپ لوگ نہیں ساتھ دلا رہا ہے. کہا حضرت میں اس لیے اس طرح دلا رہا ہوں تاکہ میرے لڑکے کی عادت رہے آپ لوگوں سے, نہیں یہ چیزیں سیکھنے اور سکھانے کی ہے. انفاق کی سبیل اللہ بہت بڑی چیز ہے, انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت زیادہ موجب خیرات و برکات ہے. اس راستے میں دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو دیا, ہم کو ذکر و شکر تو کرنا ہی چاہیے, تلاوت تو کرنا چاہیے, انفاق کا بھی اس میں معمول رکھنا چاہیے. انفاق کی سبیل اللہ اور اسی بنا پر غالباً حالانکہ زکات کے لیے یہی مہینہ ضروری تھوڑی نہ ہے, حولانی ہر ضروری نہیں کہ رمضانی بھی سب کا ہو, لیکن سب نے عام بنا دیا ہے کہ زکات رمضانی میں نکالے ہیں, چاہے وہ پیسے ہو جاتا ہو حولانی ہو, لیکن بہرحال یہ بھی ایک بات ہے اس پر تقریر بھی نہیں ہم کر سکتے. یہ بارہ اللہ تعالیٰ اس رمضان شادی سے قدر کرنے کی توفیق دے, عبادت کے اعتبار سے بھی اور ذکر و شکر کے اعتبار سے بھی, انفاق کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے اور تقوا کے اعتبار سے بھی جو خطرت ہے جو ان کو ہلاک کرنے والی ہے کوشش کرے اس مہینے میں وہ ختم ہو جائے. دعا کرے گا ان شاء اللہ بلندی حضرے خود کی عادت پڑھ سکتی ہے, جیسے تلاوت کی عادت پڑھ سکتی ہے, ذکر پڑھ سکتی ہیں. اگر ہم تواضع اختیار کرنا چاہیں گے مشورہ کریں گے تو تواضع والی خطرت اس مہینے میں پڑ سکتی ہے, صبر نفی بھی ہو سکتی ہے. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بھی درست فرمائے. حسن رکھو اللہ میری اصل کا صحت عفت بولا امانت بحسن رکھو تیر جان کا سب دعا ہے, صحت کی دعا مانگا اس کے بعد حسین خود کی بھی دعا مانگا. مجھے خود کی دعا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو اس چھوٹے اتم میں مکان میں رکھ رہا ہے مکان میں اخلاق کی تکمیل کروں, اس میں بیٹھا ہے ہوں کہ تلاوت کا بھی ماشاء اللہ ہے, ذکر کا بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اخلاقیات کے اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے. بنیادی چیز اخلاق تقویٰ کا مفہوم بھی یہی ہے. تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں درست ہو جائے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بھی درست ہو اور باطن بھی اخلاق حضرت آراستہ ہو جائے, یہ ہے مطلب. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جیسے تلاوت کی توفیق دے رہے ہیں, ذکر کی دے رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, سب محنتی محنت ہے. اگر دل دل میں یہ سوچیں کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلوب ہے اور بیزت کا جو مقصود ہے اس میں بھی ہم کو کامیابی فرمائی, ہمارے اخلاق کو درست فرمائیے, ہمارے عادات کو درست فرمائیے. تھوڑی سی اگر ہم توجہ کریں گے اللہ کی مدد شامل ہوگی کہ توازو آسان ہو جائے گا, لوگوں کے ساتھ معاملہ لڑنے کا کرنا آسان ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ ہے کہ آپ سختی نہ کیجیے, لوبزانی نہ کیجیے, چی بجوری نہ ہوئیے. اگر آپ کریں گے تو لوگ پھسل جائیں گے آپ کے ہاتھ. جب نبی کے بارے میں یہ ہے کہ تھوڑی سی چی بجوری تھوڑی سی بھر کر سے مخلصی کیا ہے تو ہمارا جو کیا ہے, اس لیے آپ مشاہد کو بھی اخلاق نبویہ کا اختیار کرنا لازم ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے, بہت فرماتے تھے یہ کسی مریدین کے لیے اخلاق کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, مشاہد کو بھی ضرورت ہے, وہ آزاد نہیں. بہت فرماتے تھے, بہت فرماتے تھے کہ جس طرح مریدین کے لیے ضرورت ہے اخلاق کی اصلاح کی, اس سے کہیں زیادہ مشاہد کو اخلاق کی ضرورت ہے. اگر اخلاق کی اصلاح نہیں کریں گے کبھی مریدین کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تواضع, انکسار, شکستگی, روح, تقویٰ, یہ تمام کے خلاص, یہ تمام خسان حمیدہ ہیں, ان کو بھی ایک ایک کر کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مولانا عبد الرحمان کامل پوری صدر مدری سے بہت بڑے عالم ہیں, سہارنپور سے, انہوں نے تفصیل ان چیزوں کی اصلاح کیا ہے. وہ کتاب چھپی بھی ہو, پورا مکالمہ چھپا ہوا ہے. ہر خل کو لیا ہے, خل جیسے تواضع, اس کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت ہمارے اندر کمی ہے. حضرت خانی نے اس پر بہت لکھا ہے, اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے اخلاق اصلاح کی طرف سے توجہ کرنے کی توفیق دے, اور علمی اعتبار سے ہونا چاہیے, صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے البعین یہ کتاب ہے امام غزالی کی, حضرت باب مسلمہ خطابی کو پڑھنے کے لیے کہتے تھے. اس میں صرف اخلاقیات کی بات ہے. حضرت تھانی جہاں بھی وہ مطالعے کی کتابوں میں تھی, اور حضرت باب اور تمام علماء اس کو مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے محبوب نے اس کو درست کیا اور شفاء القلوب کے نام سے چائے کر دیا. بہت تعریف کیا علماء نے, اس سے زیادہ اردو اور پرانے زمانے کی تھی, تو ہم نے درست کیا, کئی آدمی مل کر کے وہ کتاب ہے, واقعی سننے سنانے لائق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو اخلاقی علوم ہے, معمولی علوم نہیں ہے, جس طرح اعمال کے علوم ہیں اسی طرح اخلاق کے بھی علوم ہیں, بلکہ یہ غامض ہے. اس طرح میں اس کی بھی طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو عجب سے نکالے, ریا سے نکالے. ہمارے مشائخ کہتے ہیں, سید عبد القادر جیلانی ہیں, ہم کل کے کل ریا کے کھاتی میں رہ چکے ہیں. یہ کہا ہمارے اندر فرماتے تھے, کوئی دوسرا کی بات کہہ نہیں سکتا تھا, سب کا ہاتھیاں مر رہا تھا, کیونکہ سنے ہوئے ہم سب کے سب ریا کے کھاتی میں رہ چکے ہیں. ہم اس سے نکل کر کے اخلاق سے ٹوٹ پائے ہیں. فرماتے تھے کہ کوئی شیخ یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم ریا کے کھاتی میں رہے تو کہے گا, اقرار کرے گا. صحیح راسوں کو جو آج فرماتے ہیں, ہم سب ریا کے گھاٹے, ریا کی ہمارے اندر, اس سے نکل کر کے اخلاق میں آئے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر ریا تھوڑی فرق ہوئی نہیں, ہم کہتے پیدائشی ہمارے اندر ریا نہیں ہے. یہ بھی کہتے رہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ریا کے گھاٹے میں رہ چکے ہیں, نکلے. ہم کہتے ہیں پیدائشی ریا ہمارے اندر رہی نہیں, ہم اس سے نکلنے کی اثر ہوتا ہے. یہ درمیان میں ان کا ہاشیا رہتا تھا, وہ تو کہہ رہے تھے ریا گھاٹی میں رہے ہیں, ہم نے مجاہدہ کیا, ریاضت کیا, سب اخلاص ہم کو ملا. ہم کہتے ہیں بولے آئے دلا سے بزرگوں نے فرمایا, یہاں تک فرمایا ہے کہ حکم کا صدیقین کے قلب سے اخیر نہیں کرتا ہے. خود پہ جا خود پہ جا جا ایک جا ہے تعداد میں جا ہوتا ہے انہیں پھر جاتا ہے مر جاتا ہے. ابن ماجہ میں ہے خود پہ جا ایسی بیماری ہے خود پہ جا کہ آخر میں صدیقین کے قلب سے ایسی نکلتی ہے جا کی طرف. اور اسی کو لیا کہتے ہیں طلب الجا طلب الجا بے واسطے سے عبادات یہی رہا ہے. طلب الجا بے واسطے سے عبادت امام نزائی لکھ رہے ہیں جا سے طلب کرنا عبادت کے واسطے یہ رہا ہے. طلب الجا وہ مان نہیں کہا انہوں نے جان مان نہیں کہا میں مان آگے بڑھا دوں کوئی ہے نہیں. طلب الجا وہ مان بے واسطے سے عبادت عبادت کے واسطے جا کو طلب کرنا یہی ریا ہے. وہ ریا شکر ان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں ان نے یقین ریا شکر تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. امام نے حدیث ہے ان نے یقین میں پڑھا تھا میں بیٹے کو میں محدود نے لکھا کہ مانا آپ نے کہا نہیں پڑھ دیا ان نے یقین ریا شکر میں نے مانا مشا سر کے میں نے پڑھائے تھے وہ کتنے وہ پڑھا ہوا تو نہیں بخاری پڑھا دیتے ان کو پتہ نہیں ہے جو اس میں رہو گے سب پتہ چلے گا. اس میں بھی کہنے کی ضرورت ہے مجھے آپ جیسے جینتی عامر کی جینتی ایسی حدیثیں یاد اس کی بھی حدیثیں یاد کرو گے دیکھو گے تب یاد رہے گی نہیں یاد رہے گی. یسیر ہے شرک ہمارے اگر فرماتے تھے کہ دفتر کا دفتر لکھے ریا کی مذمت میں لیکن اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان نے یسیر ریا شرک تھوڑی سی ریا بھی شرک نہ ہو گئی جیسا جملہ کہیں ان نے یسیر ریا شرک یہ بھی شرک ہے. اور شرک کے معنی یہی ہے کہ عبادت سے چاہے مقصود دنیا ہو چاہے جاہ مقصود ہو یا مال مقصود ہو ریا میں مقصودیت سے آدمی شریک کرتا ہے. جب عبادت کا ریا ہوتی ہے تو مقصودیت میں صحیح کرتا ہے اور شرک گلی میں معبودیت کو صحیح کرتا ہے. معبودیت میں صحیح کرنے کو شرک گلی کہتے ہیں اور مقصودیت میں صحیح کرنے کو شرک کے قبی کہتے ہیں. وہی ریا ہے اس علاقے میں. دوستو جس طرح ہماری لیے لازم ہے کہ ہم شرک جلی سے نکلے شرک خبر سے نکلے. حضرت ثانی نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ دونوں نفی کرو معبودیت بھی نفی کرو کہ وہاں اللہ سے کوئی معبود نہیں اور مقبولیت بھی نفی کرو کہ عبادت سے کوئی مقبول نہیں سوا اللہ سے. مستعان وہی ہے جس طرح معبود ایک ہے مستعان بھی ایک ہے مطلب طرف کیا جا رہا ہے. اس طرح پر رمضان شریف میرے دوستو جس طرح تلاوت کا مہینہ ہے اور ذکر کا مہینہ ہے اسی طریقے سے اس طرح اخلاق کا مہینہ بھی سمجھو. اخلاق جیسا جب اس تقوا تم کو حاصل ہوگا امتثال عوامی وہ اجتناب نواہی دونوں اجتناب نواہی میں صرف رہے کہ نہیں ان نے یسیر جائے کبر ان یسیر شرکن ہے. اسی طریقے تھوڑی سی تھوڑا سا کبر یہ جنت میں جانے کے لیے مارے بنے گا. ایک ذرہ کے برابر بھی ایک کبر ہوگا چاہے دل پر ہو چاہے مال پر ہو چاہے عبادت پر ہو چاہے حسن پر ہو چاہے نسب پر ہو چاہے کسی چیز پر اگر کبر ہوگا تمہارے اندر جنت میں نہیں جا سکتے. ان نبی علم تو گیان کمال اقبال چاہتے مجمول بیان لکھتے ہیں اب عطائی پٹنی نے نقل کیا مجمول بیان ہے. علم کے لیے بھی بنیاد ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہاں تدا لیے عبادت عبادت میں بھی بنیاد ہوتا ہے. بہت سے عبادت کے بنیاد جو ایسے کیا ہوا رابطے درگاہ ہو گئے کیونکہ اللہ کے یہاں بنیاد کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس رمضان شریف کی برکت سے قلب کی طہارت عطا فرمائے اخلاق کے حسنہ سے ہم کو مرتب فرما دے ہمارے اندر تواضع آ جائے انکسار آ جائے اپنے کو کمتر سمجھنا یہ بھی انسان کا وظیفہ کا فریضہ ہونا چاہیے. تم کیا ہو کچھ بھی نہیں ہو آج ہو کر کے بھی کچھ بھی نہیں ہو آج کے دن مالدار ہو کبھی بھی مالدار بھی نہیں رہ پاتے آج کے دن دماغ والے ہیں کبھی دماغ والے بھی نہیں رہ پاتے کتنے بڑے حکیم ڈاکٹر ہو ختم ہو رہے ہیں تمہارا کل بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اس بنا پر رمضان شریف جو برکات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے. فکر اصلاح میرے دوست بہت بڑی نعمت ہے. میں تو پہلے سے کہا یہاں بہت دفعہ کہا ہے کہ ہمارا آنا فکر اصلاح کے لیے. فکر اصلاح تو آپ نے اصلاح ہوگا, فکر اصلاح کو پیدا کرنے کے لیے. اصلاح کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں, اصلاح کی فکر پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. اصل اصلاح تو اللہ کرنے والا ہے. تم اللہ کی طرف رجوع ہو, جب فکر ہوگی تب تو رجوع ہوگی. بس آج یہی کرتے ہیں کہ اصلاح کرو اپنی. کوئی شے جو ہے وہ خود تبادلہ نہیں کر سکتا, وہ خود اعلان کرتا ہے, متوجہ کرتا ہے. اس جناب میں دو دو رمضان شریف آیا ہے, بڑی برکتیں لے کے آیا ہے, بہت برکت لے کے آیا ہے, تاثیر لے کر کے آیا ہے. ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے اندر کمی پاتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کے مطابق کر دے, میرے بچوں کو کر دے, میرے گھر والوں کو کر دے, میرے تمام متعلقین متصدین کو کر دے. یہ دور دور غفلت بھی ہے, دور فتنہ بھی ہے. فتنوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. فتنوں سے بچو گے تبھی اسے توجہ ہوگی. دعا کرو اللہ میری اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم سوء ومن لیلۃ سوء ومن ساعۃ سوء ومن شاہد. اللہ ظاہری باقی فتنوں سے بچا جاتے ہیں. کوئی بچا نہیں سکتا سوار نہ ہے, وہی بچا سکتا ہے. اگر فتنے آ رہے ہیں, فتنوں کے روک کے لیے کسی بات قوت نہیں ہے. اللہ ہی بچاتا ہے تو بچ سکتا ہے. کفر کا فتنہ ہے, شرک ہے, نفاق کا ہے, ہلاکت کا فتنہ ہے. حضرت شیخ حضرت نے فرمایا چھٹی چھٹی غالب وہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہلاک ہو جائے تو تعجب نہ کرو, نجات آ جائے تو تعجب کرو. اس وقت سے کہ اسباب ہلاکت کثیر ہیں, بہت ہے اسباب ہلاکت. آپ دیکھیے کیسے جو چیز ہم لوگ وہ گمان میں نہیں تھی فکروں کی ہیں. اس زمانے میں ایسی ایسی چیزیں کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, ہم جان بھی نہیں سکتے. بہر اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بچائے گا. سب اللہ کے علم میں ہیں, وہ فتنے بھی اللہ کے علم میں ہیں. اگر تم فتنوں سے پناہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بچائے گا بھی تم کو. چلا گے راجی زندگی فروزر, جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے, جس کے ایمان کو بچانا چاہے گا. چلا گے راجی زندگی فروزر, ہر آکش تم درد نیشن فروزر, جو اس کی طرف تم کرے گا اس کی داڑھی خود بن جائے گی. چراغ راجی زندگی فروزر, جس چراغ کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے, جو اس کی طرف چپ کرے گا یعنی بجھانے کی کوشش کرے گا, اس کی داڑھی خود بن جائے گی ان شاء اللہ. معلوم کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ سے پناہ مانگنے کی توفیق دے, فطروں سے حفاظ ہے حفاظ کی توفیق پر ہم فرمائے. ہر کسی کے فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے, ظاہری فطروں سے بھی اور باطنی فطروں سے بھی. بہت ضروری مضمون ہے. اللہ تعالیٰ مجھے چیز کی توفیق دے. یہ خود بھی میں نے بیان کیا تھا, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا, حضرت وہ ہمارے لکھا وہ خط موجود ہے. مولوی مشفی صاحب لکھتے تھے, لساکی تھے, کہاں ہم کو بہت لگتا ڈر لگتا فطروں سے. وہاں شفیع صاحب فتنا کبھی تو ان کے لڑکے بچا ہو گئے, کم فتنا ہے ان کے لڑکے تو کافی آنا فکرا ہو گیا. ہماری مل کے گھر پہلے دیتا ہم کو مفتی شفیع صاحب نے حضرت کو لکھا کافی تھے, کہا کہ مجھے فتنا بہت ڈر لگتا ہے فطروں سے. کہا مجھے بھی بہت فتنا لگتا ہے ڈر رہتا ہے. دونوں لکھا دونوں اجن خلفا بیٹھے ہیں ساری سے ڈرتے تھے بازار ڈرتے ڈرتے تھے. میں نے کئی بچوں کہا ہے کہ ہم لوگ کبھی جاتے تھے کسی حکیم کو دکھانے کے لیے 9-10 بجے اور حضرت کھانے سے کھاتے تھے 10-11 بجے دوپہر والا کھانا. جب تک ہم لوگ آ رہے جاتے کھاتے نہیں تھے. یہ کہتے تھے کہ کم از کم موٹو گئے ہیں بازار, دیکھو کیا ہوتا ہے. آ جاتے تھے ہم لوگ تو کھانا کھاتے تھے. ایک صاحب دیکھ رہے تھے سڑک کی طرف کر کے دیکھ رہے تھے. لوگ کھڑے رہتے ہیں فرمایا دیکھو یہ سلوک طے کرنے آیا ہے اور یہ گرام سڑک کی طرف بلرام بھائی تو اب تک مجھ کو یاد ہے آیا سلوک تمام کرنے کے لیے اور دیکھ رہا ہے کھڑکی سے سڑک دیکھ رہا ہے. معلوم ہوا کہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے, آنکھوں کی حفاظت, کان کی حفاظت, لب بند ہو, گوش بند ہو, لب بند ہو, چشم بند ہو, گوش بند, آنکھوں کو بند کرو, لب کو بند کرو. اگر اس کے باوجود بھی منہ نے حق نہ دیتے تو مجھ کو ہنسو. معلوم ہے کہ ہم مناسب ہیں, اسی سے کل سل جاتی ہیں چیزیں. ان کو نامشروع چیزوں سے بچاؤ, نامشروع چیزوں کو سننے سے اس کو بچاؤ. فضول باتوں سے بچائے جو حکم میں حج نے اسلام کے مرے سر کو مرایا ہے. لایانی باتوں کو ترک کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم کو بھی جو یہ اپنی اصلاحی میں کہا ہوں, بالکل یہ ارادہ نہیں کا بیان کرنے کے, دوسرا مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں جو ذہن میں آتا ہے اس کی خرابی کرتا ہوں. وہ اصلا میں کرا دیتے ہیں خراب, کیوں سوچو سے آتے ہو, ہم جو کہنا ہے وہی کہو. بہرحال یہ مضمون میں نے بیان کیا اپنے لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے. بہت سے اس مضمون کو لوگ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ جس طرح تلاوت اور ذکر کا اہتمام ہے ویسے اپنے اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے, رضائی کو دور کرنے کے لیے, اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کا شوق اور ذوق پیدا فرما دے. بہت ضروری ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.atabliq.com The Revival of Iman. اللهم صل على سيدنا يا الله. رمضان شریف میں امید و برکات سے ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائیے, ہمارے فاتح کی اصلاح فرمائیے, ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائیے. ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا, آپ اپنی توفیق ہے وہ شامل حال فرما دیے. اللہ ہمیں اصل وقت توفیق کرے بحاف انعامات بسط کا توکل والے بہت نظری. یا اللہ اچھے اور محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق مرمت فرمائیے اور حسن زن کی توفیق مرمت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہمارے لیے مضر ہو اللہ سے بچائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, ہمارے متقین کو, منتصبین کو اللہ تعالیٰ صحیح طریق دکھائے اور صحیح طریق پر چلائے. اور اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی سے سب کو اللہ تعالیٰ معموم مشرف فرما دے. یا اللہ ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے. رمضان شریف کے بھی آخری ایام ہیں, راتیں بھی آخری ہیں. اللہ تعالیٰ عبادتوں کی برکت سے, دنوں کی برکت سے ہر لمحہ اقامت برکت ہے. رات و دن کی قید نہیں بلکہ ہر لمحہ اقامت برکت ہے. اللہ ہم کو ان کے قدر کی توفیق دے,